You're getting lost up on the airway. Run, run, die. Low lie. I sigh. Low lie. Oh, I don't need the light. I'll find my way from what. Vi är så tacksamma för den blåa himmelen. Det känns som sommar och sommar känns som frihet. Så här är en skål för frihet.